الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أمور لا يفسد الصوم وهي كالتالي: مambo ambayo hayaharibu saum nayo ni kama yafuatayo. Kwanza alkohol, wanja. الكحول لا يفتر النساء ولا الرجال في أصح قول العلماء مطلقا، وانجه هو فنغوزي ونواكي ولا ونومي كتك قول صحيح كتك قول مبيلز مع علماء مطلقا كحال يوت، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم، لكن كتمي وانجه وسيك نبور زيدي وحق يهوي من يكفنغا. وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد. كما hivyo ile mambo yanayopatikana vitu vinavyopatikana kwa kupamba uso sabuni mafuta na vinginevyo katika ambavyo vina yani ganda katika dhahiri ya mwili au dhahiri ya ngozi hivi kutumiwa usiku ni aula. ومن ذلك الحناء كتك هيفيو نهينا والمكياج نمكياج زيلي دا وزيلي ونزوباكا ونواكي كتك نسوزاو وأشباه ذلك نفيني نيفيو. كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم، vyote hivi si vibaya katika haki ya mwenye kufunga. Ma annahu la yanbaghi isti'malu almikyaj idha kana yadurru alwajh, pamoja na kwamba haitakikani kutumia hizi mikyaj makeup, mikyaj ni makeup, ikiwa inadhuru uso ikiwa zina chemical ya kudhuru uso wa wanawake basi haitakiwi kutumia. Tumesema la dharara wala dhirar, lakini ikiwa havidhuru basi yanajuzu kutumia vitu hivyo. Katika vitu ambavyo haviharibu saum: isti'malu maajuni al-asnan, kutumia dawa za meno za mswaki zile. Tandhifu al-asnan bil maajun la yuftiru bihi as-saim, kutumia kusafisha meno kwa hizi dawa hakumfunguzi mwenye kufunga. Kasi waki kama kupiga mswaki. وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، لكن أنا واجبك أن تجلينا نقوين كيتو ndani ya tumbo lake ile dawa asiajilidi kwamba asiingize katika tumbo lake. Fa in ghalabahu shay'un min dhali, ikimshinda kitu chochote katika dawa hiyo biduni qasdin, bila maksudi yoyote, fala qadaa alayhi, ilipita ile dawa bila kukusudia, hapo hakufungua wala hana kulipa saumu hiyo. Lakini tu ni vizuri mtu atumie hizi dawa kabla ya alfajiri ya kweli kuingia. Kabla alfajiri ya kweli kuingia apige dawa yake, hata chupa nzima pia ya Colgate apige lakini ikiingia wakati wa kufunga, aula ni kujiepusha na kutumia mswaki wa sunna wa mti, ni aula kwake. وحديث يمتوم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، حروف مبايا يمدوم ومني كفونغا ننزوري سانا كوى الله كوليكو حروف يمسك. ونفزوري زيدي يمتو أتمي داوى وسيكو إلي داوى يمينو مشانا أولي أو كينجيا وكتوى كفونغا أنا تمي مسواكي هو وسنة. Katika vitu ambavyo havimfunguzi mwenye kufunga: qataratu al-aini wal-udhun, matone yale ya dawa ya jicho au dawa ya sikio. Qataratu al-aini wal-udhun la yuftiru bihi as-sa'im au la yafturu bihi as-sa'im fi asahhi qawli al-ulama, matone ya dawa ya jicho na sikio hafungui kwa matone hayo mwenye kufunga katika kauli sahihi katika kauli za maulama. فإن وجد طعم القطور في حلقه فالقضاء أحوج ولا يجب. أسمع أكيباتا لذا يا يالي ماتوني كتكا كولاكي هابو كوليبا ني أحواتو ني كتوكا نشاكا زيدي لكني بيا هاي باسي كوليبا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أسمع حتى أكيباتا لذا أكيتيا توني اللي لا داو يا جيشو mara nyingi ladha inafika katika koo, asema hivyo hivyo hafungui, sababu hakuna mtu anayekunywa maji kwa kupitia jicho kwa hiyo inahesabiwa ile sio kunywa dawa wala sio kunywa maji. لأنهما ليس منفذين للطعام والشراب. سبو جيشو نسكيو ستوندو زكوتيا شاكولا نكينواجي. أما القطرة في الأنف فلا تجوز. أما متوني يكوتيا كتكبوا هي هيفاي لأن الأنف منفذون. سبو بوا نتوندو أمباو يكوينجيزا chakula. Kwa mfano mtu akiwa mgonjwa anaisa mara nyingine anatiwa pipe zile za chakula katika pua. Walihadha kala nabiyu sallallahu alaihi wasallam wabaligh fil istinshaq illa an takuna saima, endeleza zidisha katika kutia maji katika pua isipokuwa ukiwa umefunga, usizidishe sana wakati wa kutawadha ukatia maji sana katika pua yasije yakaingia ndani ukafungua. وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث لنجو لزيما من يكفن يهيو عليك صومك وحديثه وما جاء في معناه نيلي وكوجك كما نياك إن وجد طعمها في حلقه أكبات لدياك كتك كولاك كتك مانبو أمبارو هنفنغوزي من يكفنغ الاحتلام والتفكير كوتا ندوتو نكفكيري كوتا ndoto na kufikiri. Yani ihtilam ni ile mtu aliota yale maji yake yakatoka, mani yake yakatoka mchana wa Ramadhani alikuwa amelala. Hii pia haimfunguzi mwenye kufunga. Amma ihtilam wa tafkir fala yubtilu yabtulu saumu bihima, kuota na kufikiria hii saumu haibatiliki kwa hayo. Wala ukharaja maniyum bisababihima, hata yakitoka manii kwa sababu yao. Wa alaihi an yaktasila ghusla aljanaba, lakini anawajibika mtu kuoga janaba. Idha raa almaa wa huwa almani, akiona yale manii. Walau ihtalama baada salati alfajr wa akhara alghusla ila waqti salati aldhuhr fala bas, lau aliyota baada ya sala alfajiri, baada ya sala alfajiri alilala akaota akaakhirisha kuoga mpaka wakati wa sala ya dhuhuri, sio vibaya, si vibaya. Wa hakadha law jamaa ahlahu fi al-layl wa lam yaghtasil illa ba'da tulu' al-fajr lam yakun alayhi harajun, vile vile law alimjamii ahli yake usiku na hakuoga isipokuwa baada ya kutokeza al-fajiri kwa ajili ya sala ya al-fajiri na kuswali, si vibaya kuoga wakati huo baada ya kuingia wakati. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. بثبوت كتك أنا متوم صلى الله عليه وسلم كما لكوا كيامك كما لكيامك نجنابا لجماع كيش أناوغا نانفونغا. وهكذا الحائض فيل فيل من يحيذي والنفساء من ينفاسي لو طهرتا في الليل لو ولطهاريك أسيك ولم تغتسلا نوسيوغ إلا بعد طلوع الفجر اسبق وبعد كتوكز الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك حوانا في بايا في فيوتك تكجمهيلو وصومهما صحيح نصوم زاو نصحيح. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنوب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس, lakini haifai kwao wala kwa mwenye janaba kuakhirisha kuoga au kusali sala asubuhi mpaka jua litoke. Bali yajibu ala aljamii albudaru bilghusl qabla tulu'i shams, bali wanawajibika wote kufanya haraka kuoga kabla ya kutokeza jua. Hatta yuaddu salata fi waqtiha, mpaka watekeleze sala asubuhi katika wakati wake. Katika jambo ambalo mambo ambayo hayamfunguzi mwenye kufunga, mudaabatu zauja, kucheza cheza na mke wake. Takbilu rajuli mraatahu, mwanamume kumshumu mke wake. Wa mudaabatuhu laha, na kucheza cheza naye. Wa mubasharatuhu laha bighairi aljimaa, na kustarehe naye bila kile kitendo cha ndoa. Wa huwa saim, na huku amefunga. Kullu dhalika jaiz, yote haya ni jaiz, yanajuzu, yanafaa. Wala haraja fihi, wala hakuna ubaya. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yukabbilu wa huwa saim wa yubashir, mtume alikuwa akimshumu ahli yake na huku amefunga na anastarehe naye biduni aljimaa, lakini kuvaana naye, kumkumbatia bila jima, wa huwa saim, na huku amefunga. Lakini in khashiya alwuqua fima harrama Allahu alayhi, akiogopea kuingia katika mambo ambayo amemharamishia Allah, likaunihi sari'a shahwa, kwa kuwa shahwa zake ziko haraka haraka, kuriha lahu dhalik, itakuwa ni makruhu kwa mwanamume huyo kufanya hivyo. Itakuwa ni makruhu kumshumu ahli yake ikiwa shahwa zake ziko mbele mbele. Fa in amna, akitoa manii, hapo lazima ulimsaku wal qadha, itamlazim kujizuilia na saumu asile, lakini lazima alipe. Wala kafara alayhi, hana kafara ikiwa alimshumu au alimcheza cheza naye akatoa manii. Hapo sasa ni kwamba saumu ile imebatilika na anawajibika kuilipa siku hiyo, lakini hakuna kafara kwa sababu hakufanya kile kitendo kamili. Inda jumhuri ahli ilmi, hii kwa maulama wengi. Amma almadhyu fala yafsudu bihi saumu, ama madhi, saumu haiharibiki kwa madhi. Fi asahi qawla ilulama, katika kauli sahihi, katika kauli mbili za maulama. Lianna alasla salama, kwa sababu asili ni kusalimika. Wa adamu butlani saum, na kutobatilika saum. Wa liannahu yashuku taharruzu minu, na kwa sababu ni uzito mtu kujililina na ile madhi. Madhi ni yale maji meupe yanayotoka kwa mwanamume wakati wa shahwa, akifikiria kitendo kile, yanatoka maji yale. Maji yale ni kwamba yanaharibu udhu, ikiwa ana udhu, udhu umebatilika na lazima akatawadhe tena, lakini hawajibiki kuoga wala hayabatilishi saumu maji yale ya madhi yakitoka. Sita, bal'ul lu'abi, kumeza ute pia hakumfunguzi mwenye kufunga. Yakulu Sheikh rahimahullah, al-lu'abu la yadhurru saum, ute haudhuru saumu. Li'annahu min ar-riq, kwa sababu ni katika mate. Fa imbala'a fala bas, akimeza ute wake si vibaya. Wa imbasaka fala bas, akitema sio vibaya. Amma nukhama, wa hiya ma yakhruju min as-sadri au min al-anf, wa yuqalu laha an-nukha'a, ama makohozi. Makohozi yasema yanatoka katika kifua au kutokana na pua, na yanaitwa pia an-nukha'a, yanaitwa an-nukhama kwa Kiarabu na anaitwa an-nukha'a kwa ain. Wa hiya al-balgham al-ghalidh alladhi yahsulu lil-insani taratan min as-sadri wa taratan min ar-ras. Ni balgham ile nzito ambayo inapatikana kwa mtu, mara nyingine inatokana na kifua, mara nyingine inatoka katika kichwa. Hadhihi yajibu ala rajuli wal mar'a baskuhu wa ikhrajuhu wa adamu ibtila'ihi, hii ni lazima kwa mwanamume na mwanamke kuyatema makozi hayo na kuyatoa bila kuyameza. أيها المسلمون إن الصوم عمل صالح عظيم وثوابه جزيل. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أني وإسلام صوم عمل جيما عمل كبوة ثواب زاكر نينجي ولا سيما صوم رمضان حس حس صوم هي رمضان فعظموه رحمكم الله يعظمشيني إبدهي صومه الله كرحموني binniyati saliha, kwa nia njema. Walijtihadi fi hifdhi siyamihi wa qiyamihi, na kujitahidi katika kuhifadhi saumu yake na ibada zake za usiku. Wal musabaqati fihi ila alkhairat, na kushindana katika mambo ya khairi. Wal mubadarati fihi ila at-taubati an-nasuh, na kufanya haraka toba ya kweli. Min jami'i adh-dhunubi wal ma'asi, mtu kutubia na madhambi yote. Wasayiat, na maovu. Wahdharu ma nahakum Allahu anhu wa rasulu, tahadharini mambo aliyoyakataza Allah na mtume wake. Wastaqimu ala ta'atihi fi ramadhana wa ghairihi, lazimieni juu ya taa ya Allah katika mwezi wa Ramadhani na mwezi mwingine. Watawasau bidhalik, usianeni kwa hilo. Wataawanu alayhi, saidianeni kwa hilo. Wataamaru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar, yamrishaneni mema na katazeneni munkar litafuzu bil karamati was saadati wal izza wan najati fid dunya wal akhirah. Wallahu alam.